Luruhlah jalan payakumbuh, babelok jalan kayu jati, di mahati indah karuswah, ayam den lape, ay ayam den lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kabiaro, di mahati indah kamapwe, ayam den lape, ay ayam den lape. Oh, lama.